سورت نوح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یاتیهم عذاب علیم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون سورة نوح مكي سورة ده ترتيب لحاظ كي يو يا پد سورة معارج نده او نزول دو سورة نكي مي يو يا پد سورة نحل نده مقصد صورت صورت کے تحذیف تبلیغ کما مسئلہ چ صورت ملک تیرا شیوا نفذ شرف البرکات پداغی تیزی اور کئی چ مسئلہ توحید اور سوئی مخلوق تا او پداغ مسئلہ دلیل نقلی د نوح علیہ السلام نے بیانے چوگورا دا مسئلہ سورا زور و شور کے حضرت نوح علیہ السلام نحنیم سوکالا پل قوم تا رسولیوا پاکیار قسم رکاوٹون راغلیو خواغد رکاوٹون پروانا وکڑے حضرت نوح علیہ السلام نمونی دا عذاب دیو دلیل نقلی دا حضرت نوح علیہ السلام نا شورو قوم پہ امداد دنم دا اللہ صلاح چے مہربان آم دے مہربان خاص ان ارسلنا نوحا الى قومي بشكا مالك له نوح عليه السلام قل قوم تا فد خبر ان انذر قومك ويروا قل قوم لرا من قبل ياتيهم عذاب اليم ما قدرنا چرا بشي غيت عذاب درناک قال اني يا قوم اذا ما قوم اني لكم نذير مبين بشكا استاسو د پارم جرون کي احكارا ان عبد الله پدې خبره چې بندګي وکړي د الله وتقو ويرګي د الله نه او اطيعون او زما خبره ومني پدې ملي ګلېو حضرت نوح عليه السلام چې یو الله توحید ومني عبادت د الله او کې توحید د الله ومني وتقو او ويرګي د الله نه يرد الله نه او تابعداري زما یغفر لکم من ذنوبکم نوبغی تاسو تا گناہون استاسو یغفر لکم من ذنوبکم ما بکی تاسو تا گناہون باز استاسو منی روڑے دلتا کی یغفر لکم من ذنوبکم ما بکی تاسو تا من ذنوبکم گناہون استاسو ویو اخرکم الى اجل مسمى اور اس تو بکی تاسو را اغنیت مقرر تا ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر مشک نټه د الله کله چرشی نشرست کوله لو کنتم تعلمون کاش که تاسو پویږئ مخک وی نټه رستو کی عدالت وی نټه لا يؤخر کله چرشی نرستو کی نټه دودی یو نټه د مرګ دا او بل نټه د عذاب دا دا عذاب نیٹا مخی رسو کی گی خود مرگ نیٹا نر مخی رسو کی گی اذا جا اجلهم لا يستخیرون ساعتا ولا يستخدمون آگا نیٹا دا مر چکل علاشی نمخی کی گی او نو رسو کی گی او دا عذاب نیٹا مخی رسو کی گی دا حضرت یونس علیہ السلام پا قوم بانی عذاب راتا محلت اللہ ملاو شدر رزے او چې کله هغه ایمان ورو نو چې هغه نیټه د عذاب چې پاغه مقرر واغتی الله رسول کړه ایمان ورو نو پوه شو دلته معنا دا ده و یو اخرکم الى اجل مسمن او رستو بکی تاسو لپاره د مصیبتونو نه هغه نیټه مقرر خپل ته د عذاب نه ان اجل الله بشک نیټه د الله د عذاب د مرګ اذا جا کله چې راشي لا يؤخر ورستو کول نشي ادم مرګ نیټه نمکه کی هغه خپل ټیم برور راځي تا ته لو كنتم تعلمون کاش که تاسو پویږئ قال نوح عليه السلام زماره با انی دعوت قومی لیلا و نهارا. حضرت نوح علیہ السلام نه نیم سوا کال دا چغوالی وا تب وی چې بل ساغه نو کلیو صرف د توحید پر الله پیدا کړو د دین پر الله پیدا کړو هر وخت چې اې داسې کارو کا چې څوک نو چې دی ګن بل کار کوي تب وی چې د سر درسونو د پار پیدا دی سارم درسی ما خامم درسی درزم درسی نور کارم کوا خو نور کار لا نمنا توجو مور کوا سوچ توجو ته د دین کار تور کې پوښګه شیخ القران رحم الله ګوره دو تاجر هم وو خو په تجارت خلق نه پويږي اغه داسې کتابونه نه کړي داسې مناظري کړي داسې خطابت کړي داسې درسونه کړي تب وی چې د ټولو مرد په دې لګ وخت کې اغه د دین کار کړي دي پوښ اسه کار داسې کار وکړ. قال نو نوح علی السلام و ای زما رب ما دا وقت خپل قوم ته ورکه د شپې او درځي فلم یزدهم دعائی الا فرارا زیات نک د بلنه زما دیلرا زیات نک دیلرا دعائی بلنه زما الا فرارا مگر تختا و انی کلما دعوتهم بشکما ار کلا چې ما دعوت ورکه دیتا چکلو ما دعوت دی تور کو دی د پاج ته بخنو کې دی تا نو جعلوا اصابعهم نو بغرزو دی اصابعهم قوت خلیفی اذانم پغون خپلو کې واستغشوا ثيابهم او پټ بکړه دی زانونا پجامو کې واسروا اوزا او همشواله کاو دی واستكبر استکبارا او ځان بغټو غن دی په ځان غټ کڼلو سره همم بدین مبا خبره منو ممدونو خبره منو سړیا وسمه منګ بده دی مولا خبره منو منګ بده دی خبره منو دې رمنګ تیار نه یو تکبر کوي خوښ اې چکه لمنو عليه السلام بیان کان په غونو کې به بوجي ور کړې په غونو کې به کوته ور کړې د سره پاره چې منګ دده خبره وانو ورو وسم دا سکے اوزان غټ غني ثم اني دعوتهم جهارا بيقنا چزه دعوت اور کم دې ته جهارن پډاګه ثم اني اعلنت لهم بیا یقینا زعلان کوم دې ته وا اسررت لهم اسرار او پټویم دې ته اسرار پپټ ویلو سره میټونګونور سره کوم پپټا د یو یو سره وقلتن بما استغفروا ربكم بخنو غړې د خپل ربنا انه کان غفارا بشکد الله دې بخشش کوونکې بخنه کوونکې یرسل السلام علیکم مدرار روبلین باران پتا سو مدرادن شی به شی بیٹیم پټیم و یمددکم باموال و بنین او مضبوط بکې تاسو را په مالونو په زامن باندې د دې بخنه غختلو دې اثرات دې د الله نه چې څوک د الله نه دې د بخنه سوال کینو الله و په دې سونو وروړي قران سره ثابت دیو باران با پی کئی مولن بو لور کئی بچی بو لور کئی آو باغو نبو لور کئی نیرو نبو لبوزی روانی این دیر نیمو تن نبو مالا مال کی نسل زلدہ وایا کم سے کم استغفر اللہ العظیم اللذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم و اتوبو الیز دا دعا استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه كم سے كم سلزلوا سار او سلزل ما خامواګ نه سلزلوا د 490 دشي کوم دا الله به ان ذهن به سیوا کی رو بلیگی باران پتا سو مدرا را ٹیم پٹیم و امدر کم بی اموالیم و بنین او مضبط بکی تاثر را پا مالونو پا زامنو و اجعل لکم جناتن او بگردی تاثر را جنتونا و اجعل لکم انحارا و در بکی تاثر لولیم ما لکم صدی تاثر را چتا سو امید نلرے للہ خاص دا پار دا اللہ وقارا دی ذات مندیم وقد خلقكم اطوار وتاخير پیدا کړی الله تاسو لپاره اطوار په مختلفو طریقو باندې علم ترو تاسو نیوینه کیف خلق الله سبع سماوات طباقا څنګه پیدا کړی الله واسماونا طبقه په طبقه وجعل القمر فيهن نورا او ګرزوري دې سپوږمې لره فيهن پر اسمان کې رڼا والا وجعل الشمس سراجا او ګرزوري د نور سراجن دیوا والله انبتكم من الارض نباتا الله زرغون کړی تاسو لرا ټکولی تاسو لرا د زمکه نباتا پر ټکولو سرا ثم يعيدكم فيها مه به واپس کې تاسو پدې کې و يخرجكم اخراجا عرب باسي تاسو لرا پر ټکولو سرا والله جعل لكم الارض بساطا الله ګرزولې تاسو ته پر زمکه بساطا فرشو لتسلكوا منها سبلا د دې لپاره چې زیتا سود دینا د دې زمکه نه فیس بولن فجاجا پاغلارو پلونو پلونو باندې پا پلونو پلونو لارو باندې بزای ګورا پلن لار دا یو نعمت ته دکا موټر وین سبا چې جوړ شوې دي غټه غټه لارې درې درې سلو سلو روډو نه جوړلې قال نوح النبي نوح عليه السلام اي زماره با انهن بشكدي چريا سوني دي زمانہ فرماني کړي دا وتبعوا من لم يزده يا الله با انهم بشكدي اسوني زمانہ فرماني کړي دا وتبعوا نهني سوا قال چغي موت والدي او بهم دي زما خبر نه منلې ډېر ګران کار نه سو موت عبد دري قال چغه نشواله چغه وو ان شاء الله ارسو زمان دې زه کې الحمدلله دويش کال اوشو خپل کار کو د شپې هم درزه هم خپل درسونه جاری ساتو او که څه به کار نه غره غري بيماري یا سختونه یا د شوټي نور الحمدلله من چرته پکې نکال کې قضایي کړي رضا سي ها قضایي خو برازي لکه دوا بیماری راشی اخترون راشی داسې غم خادیان راشی خلک کال مسکول دا موږ نه دی کړی پوه او نم دوري مسکول الحمدلله دا الله فضل دی موږ باندې او بیا هم خلک نه مني نو دا د خلکو نه نه اهلی ده تاسو دا کړه نوح علیه السلام ای زما رب انهم بشک دی چې زما نافرمانی کړی و تبعو او تابع شوه روان شوه خلق پاغه چا پسې لم یزیدو چې نه زیاته اغل مال داغه ولد اولاد داغه الا خساره مگر تاوان چې سوره او نوح علیه السلام بیان کا او نو د خلکو له وسه سیوا کو تاوان چې دکا چې اغل خو تاوان نه سیوا خو بیان کاو ومکرو مکرن کبارا او دے تدبیر کو تدبیر لئی وقالو اویدی لا تزرن آلہتکم ولا تزرن ودن ولا سواعن ولا یغوس ویعوق ونصر اخفل کار نپری دی خواه مشرک با ایمان اکر اخفل کار پری دی اغاو تا چغی وی نو قوم را جمشی پخپل منز کے مشران دے کشرانو تاوی اے خلکو دنو خبر ماوری خپل مشران مپری دی د خپل مشرانو طریقې لکیونی سي خپل باباګان مپری دی یو نوې سړی پیدا شوی دی یو نوې ټره پیدا شوی دا د اولیاءو نه منکر دی اولیاء نه منی نوې دینی جوړ کړي نوې خبرې نوې مسالې کوي وای کنه وای نوې مسالې د وخت دی قالوا نو مشرانو کشرانو تلا تزرن آلهتکم مپرید خپل مدرګارانو لرا د وجد وینا د نوح علی السلام نا او زمې مپرید وی خپل مدرګاران د وجد وینا د ګلزی بو د عثمان نا د وجد ابو سفیان او د فلانی او د سیف الله نا د وجد د خالد نو نا حکم دی لا تزرن آلهتکم مپرید خپل مدرګارانو لرا د حافظ سیف د وینا د وجنا چه دی را غده دی و تاسو د بابا گاون نمانا کئی و لا تزرون نا ود یو یو یاده تاسو بابا گاون نمون قرآن کی نیشه تاسو یو آئے و بابا نمون اشتا خستا حافظا اوستا علم پی نیشتا اشتا خستا علم پی نیشتا کم دے کرے دی خلق داوی لا تزرون ودن ولا سواعن ولا یغوس و یعوق و نصر سوشو پانچ پیر پنځه اولیاو لا تزرن آلهتکم ولا تزرن ودن ولا سواهن ولا یغوس ویعوق ونصر او دو بابا مپرے دیں او تے نیک بندہ او دو منی محبت زموار تے قدار و داد منی زموار دے داد دوستے نی دا جنی او دا علک تے قدار دوستانی دے دو کسان و مذکر دوستانی تے قدار دے فلانی ولی او دو منرہ ولی بازوی سوان کار دے چنی کی گی نو سوا بابا لزا کار بدل سر تر سی او درمی یغوسا فریاد رسی فریاد رس او سی یاد شو ولا یغوسا ولا یغوسا فریاد رس او یعوقا او یعوقو دشمنی می زیادتا را پو دشمنی بانی می داخپل دشمن را بانی زور ورده نو یعوق بابا للاجا جو دشمن می کم زوره گی و نصر او امداد لالا پکار ده نصر بابا للاجا او دو بابا یو سوا بابا دوا یعوز بابا دری یعوق بابا سلور نصر بابا پینزا پنچ پیریان دی او پینزا اولیاء و پیران دی و نشتره نمونه دا اولیاء پو قرآن کے و یو سورت کی سورت انو کی دا پینزا اولیاء و نمونه ذکر شوی دی خوستا علم نشتره پو قرآن دا سورت انو کی بینزه ذکر شویری پا یو صورت پا یو آیت کے لا تزرن ودن ولا سواعن ولا یغوسا ویعوق ونصر پا دریو تری ذکر شویری پا سو پینزه ذکر شویری سنور پا صورت انام کے فلما را الشمس بازغتن لما جن عليه الليل راى كوكبا فلما راى القمر ندري ذکر شو چا دستور عبادت کاو چا دنور عبادت کاو چا د سپوږمې عبادت کاو داس خلکم تیر شوی چې سپوږمې ته سر کته کړو داس خلکم تیر شوی په دنیا چې نور بر احکار شو زمونږ مدرګار راه کار شو سر به کته کاو دا چې خلکم په دنیا تیر شوی دی چې ستوري بڑاو خته دا وي دا زموږ مدرګاران دي بشمیرا قران دا غي نمونه واغسته دا ور دی وک دا رنګه دا چې خلکم تیر شوی چې د بنات او عبادت هم کاو فرشته وي دا بنات دي د الله لوريان دي د الله او دا چې خلکم تیر شوی چې د جنات او عبادت هم کړي دي ام وجعلوا لله شركاء الجن جنات نمونه قران واغسته دا داسه خلکم تیر شوی دي چې دا نیکان بندگان د الله ځامن دي قالت اليهود عزير ابن الله وقالت اهل انبياء دي وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بنين زامن دي نه کان بنديان د الله او بنات فرشته د الله جن کي دي نمونه وانه غسته وينشته نمونه شو توبه کي نمونه اخلي د دو پیغمبرانو چې د عبادت شوی نو قران دا غي نو واغسته وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله يهود وی حضرت عزر علیہ السلام دا اللہ زوی دے دا اللہ نائب دے نصارا وی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زوی دا اللہ نائب دے وقالت النصارى المسيح ابن الله نمی والا غصے دا اگورا نمی یا غصے دے باقی دا سورت صافات کے اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقين آیا را مدد کوي تاسو بعل بابا بالم دین می غسته ز بعل بابا عبادت کوي وتذرون احسن الخالقين نمونه شته کنيشته وګورانو نمونه سورته جي سورته نجم کې الله د دريو نمونه غسري یو آیات کې افر ايتم اللاتا والعزى ومنات الثالثه الاخرى دا وی نمونه نشته تا تا ست علم په قران کې نشته نو زکات وی نشته تا تا پته نشته نو تتبا سپته اولګي قران نمونه غسري د جنات نمونه غسري اې چې د چا عبادت شوه د قران دا غي نمونه غسري وسم ک قران نازلې ده نو د پیر بابا نوم به غسوي د داتا غن بخښ نوم به غسوي د سخی بابا په افغانستان کې نوم به غسته وي او چون کې اوس قران نه نازلېږي اوس قران بیانېږي نو چې قران څوک بیانې په کما علاقه کې کم ډیر مشهور وي دا غي نوم به وراله لکه زمنګ دی علاقو کې کاکا سیف ډیر مشهور دي پیر بابا ډیر مشهور دي عزت جی بابا مشهور دي داتا سے مشهور دي میا ګل بابا مشهور دي شهیدا به مشهور را پیر ابا یې مشهور را بل مشتکنه د بنیر کیو دیوانه بابا مشهور یو بل او تک مختار بابا مشهور سلطان بابا جی مشهور دي نمونه بار دي نمونه وانه غستا حق نه ادا کړی اسے بس آلے حالے حالے حقے لیکن آلے حب چیئے لیکن ہاں سم سم وائے کرنے نموانا کرنے آلے حالے حقے وقالو لا تزرن آلہتکم ولا تزرن اے دا استاد ما خل ریا دے دا استاد دولیو بدخوا دے خود دے دنے کسی من دولیو بدخوا شو من دولیو خیر خوایو من دولیو دخپو خاوریم لیو اڈے نیک خلق دے دې نه کاند دنیا نه غتیر شي دي ها الله دې داغي مقامات خسته کی خدا خو نه چې تزا او داغي کاری په ځان باندې مګه زا او خوريرالو پوبو کې چې وا وغسکا او بو کې بلا وا په زخمونو د بیمارو په سارو باندې لگاوا دا قرآن او حدیث کې شته کم غار کې چې نبی عليه السلام پناه غسوا پاغ غر د پاسه لیکلی شي چې خلکو ته خيري چدل تا ګوریا ساتي قتل د عبرت تي پانا کانه غټا لوټا خزا داشه رولل او پدې فېدې غسل د دین کې اسلام کې سري دا حرام دي ناروا دي او عام چې پیغمبر غزینو باندې ناسا عادت کې خلک راي دا د بډې ویختره اته لري بابا ناسا کړو اته کې دا کړو دې کې ته کړو ساري ما نو سوچ وکړ دې کنه ولد اولیاء آدم عدد شوائے چه داغی نسوال کنو اللہ نسوال نشی کولی چه داغی پنم منخت پیشکوی اللہ پنم منخت اوکا کنا زانی ما چه داغی پنم من چیلی ورکا اللہ پنم چیلی ورکا کنا داغی پنم من دلی یو کولی و الوا و چوری و سجی و دیگ و دا بانی اللہ پنم نشی منلی یو لسما داغی پنم منی نو دا اللہ پنم نشی منلی ویدا سری ویدا منگ دلوی زان پنم من یو لسما کر وسب د امر سوګو جو بسم الله کو نن د بسم الله دا انجام دی فریدی اعلان وروکا وقالو لا تزرن الهاتکم ولا تزرن ود ولا اسوا ولا يهوز ويعوق ونصر وقد ظلوا كثيرا وتاقي گمراه کده ډیرو لرا ولا تزيد الظالمين الا ظلالا او نه ذاته ظالمانو لرا بیان د توحید مگر گمراهی مما خطوئاتهم عاشا ولی اللہ رحم اللہ ذکر کئی شیخ رحم اللہ ہم ذکر کری اصول و سنت کے وما من الہ وما من قریت الا ولہا آلہت توبد نشتر یو کلے مگر دا کلی دی پارا مدرگاران شتاو خلق داغی پوچا پاٹ کئی عبادت کئی داغی خلق عادو بیا مانن سوا ان و مصره یغوس و یعوق به سزا لک من ودی بیا سرال الیوزل بیا اپ شاند سواد یغوس هند عبادت کیم وقد حتفو ان شداعد باسمهم کما یحتف المستر بالواحد الصمد او دی اوازونه کوي الله او دی اوازونه کوي په وخت د تکلیفونو کې پونو مونږ راغی وای پیر بابا وای کاکا سیبا وای شیخ ازوانا وای لو ازوانا را مدد شي وقد حتفو عند الشدائد باسمهم یا بی اسمائهم کما آیات فل مستر بالواحد الصمد څنګه چې په تکلیف کې هغه موحد الله تواس کوي نو مشرک په تکلیفونو کې دا غي پونو مونو आवाजونه کوي اے پیر بابا اے شیخ بابا اے لو یوزوان را مدد شي دواز کوي وکم طائف عند القبور مقبلا ويلتمس الارکان منهن بالايدي او ډیر توافونه کوي دا غي د قبرونو نه او خزي له خلې ډیر بختور جنگل دا ډیر بختور کانه دې خلې وکم طائف عند القبور مقبلا ويلتمس الارکان منهن بالايدي ځان به وجين ها را جنگل سزا نزدې کوي دا زمنګ د دې مسلمانانو عادت ته وکړ دې الکه یو د الله د کور سره ځان پیوس کا چې د الله کور دی پوشه نور په دې نیت او په دې یقین کولول د ناروا دی بغیر د کان د حجر اسودنا مما خطوی اتهم اغرقو په سبب دا غي چې د خ په سبب د خطا ای دا غي اغرقو غرق له شو دی فادخلوا ندن بکلی شه د نار نور تا ولم یجدو لهم من دون الله انصاران ابنو مده دخپر دخپلو زانو بید اللہ نسو کم دادی وقال نوح النبی نوح علیہ السلام ازمار ملا تظر علی الارض من الكافرین دیارا مفردہ پزمکا پا مخدزم کر دے کافرون آیو کور ودان اور ہے موردخین ذکر کئی یو بڑاو بیمارو حضرت نوح علیہ السلام تا پوست تلارے تا پوست کاور تا اغه بوډا आवाज وک بچو ته اے بچو را شي کې بچی کینا س بیماری سخت وا ملک دو والو و ادا کې پی جنې دا ځوان چراغله نوح علی السلام ويا نوح علی السلام زو خوشاله شه مې ما و چې کې دې شه دې وصیت کې چې دې ځوان خبره اومنې زو خود نه روانې ما نو چاغه رو غوختل وې بابا سره و ادا ويم چې بچیا د دې ځوان خبره غره و نه منې ما هو نمنلا اسن چتا سو زمان رسو دی نو خبرو منی ما بخلی نه کده ته خبرمو منلا نوح علیہ السلام جذبه کرا او چغیکړه رب لا تزر علی الارض من الكافرین دیار یا الله مفردا پزمکا د مخب کافرانو باندې یو کورو اخو لاسکه بیمان ورستم وصیتونه خپل اولاد خپل نو سوتم کوي اوس مړل یو وایز خدانه روانه ما غره اے خلکو بچو واورې نه پن پیرانو خبره اون منه کنور د دې غاله دوخي یو په دې غاله پریوزی ام د دې خبره ون منه باجغه کې ټیک شو باجوې نظم بابا په دې وصیت کړي دې چې د پنځ پیرانو باندې منئ اره صاحب پیغمبر بابا د صحابیو بابا دی ولی وا په د شرک چالوا د شرک بوجي وا د شرک بوجي منی انک انتظرهم یقینا تا کتپری دی الله دلران یذلوا عبادک الله دې گمراه کې سبندگان ولا يلد الا فاجرا كفار الله له تنگ شوی دی سره له تنگ شي کنه بیا بچم نو ګوري او پردم نو ګوري چرله د چا ازار شو نه خامخا لاس چتای کاغه بچي او غیري خوشړي ازار کړه نو لاس چتای یا الله لا يلد الا فاجرا دا لګه ټوټه ده چې دا خپشي اوزر کنه بیا د بچی پړوام نه او چې دا خوشاله شي نو بیا د دشمن پړوام نه ولا یلدو الا فاجرا کفارا او نزه کیدی الله مگر بدکار او منکر الله چې کمیږي ګولی نو هغه تم نصیحت نه پدې کوي رب اغفر لي ولوالدي يا ازما رب بخنو کی ماتا ولوالدي او زما مشرانو مشرانو تا ولمن واغ چا ته بخشش وکا دا دخل بیتی مؤمنن چه دن شوی زما کورتا په حالت دی ایمان باندې وللمؤمنین او د فرد مؤمنان او سلو د فرد مؤمنان خذو تر قیامت ولا تزید الظالمین الا تبارا او نجات ظالمانو لرا مگر حلاکت. سورۃ نوح کی ترغیب فی تبلیغ و تحذیر او دلیل نقلی د حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نا او تیزی و د سورۃ مقصد دا اور زمنګ تیمونه بدر شوی دی سحر ټیم زمنګ یا ساته اتنی بجے او ما سوتن ټیم زمنګا پاو باندې د او بجے دی دعا وکي الله زمنګ ګناهونه معاف کړي الله د زمنګ په حال رحم وکړي الله د زمنګا الله دې زمونږ دا بچي دیندار نیک عمل او قران پاک صالحان دې وکړي. دا طالبان موږ عوام شوونه کوي کورونو کې څوک سپتال کې دي ماران دي او زمونږ ملګری دي زمونږ دعا طرف کوي زمونږ واويلي دي زمونږ ملګری دي الله دې دیندار کې ساتنه ورکړي کورونو کې زنانه بچي نشتا دعا کہ چ اللہ والا صالحان دے کمال اولاد ہو کی اللہ تکالیف سے کی اللہ تے داغی بیماروں صحت و نصیب کی اللہ زمین کو تم بیماریاں دے زمین بچی بیمار ہم دعا کہ چ اللہ والا صالحان دے زمین دے موبائل نمبر 0300 33 92 70 531